سورۃ ابراہیم مکی سورت ہے، مصحف عثمانی کی سوار اعظم اور ترتیب نزولی کی دو اویائم دو سور انبیاء نروان دی اور دو سور نوح نا رسو نازل شوئے. قرآن کی سورت سرے ربط دارے قرآن کی سورت کے بیان تو وَقَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا صداقت کتاب اللہ بیان ہے او داغین اروان دیوں والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیہ او داغین سورت پہ اطلاع کی کتاب انزلناه الیہ جیم ربط صداقت کا رسالت روان سورت کی اس بات کا رسالت ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً آپ یا تو کفار اشکار اگر ذکر کر اعتراض لست مرسلا رغی جواب کو کفا بالله شهیدا بینی وبینکم اور دوسری سورت پہ ابتدا کی لی لتخرج الناس من الظلمات الى النور ربط اور وہاں کی صورت کی مسئلہ توحید بیان ہوا اور بیان تو دیوشو چیزا مسئلہ بدی ہی رہا اس بدی صورت کی بیان تو وقائر دے تذکیر بھی ایام اللہ کم خلق دا خبر تسلیم کری دا غیب وقائے کم انہ دا تسلیم کری دا غیب وقائے تذکیر بھی ایام اللہ خلاصہ دا صورت مرکزی مضمون و صورت آپ تذکیر بھی ایام اللہ یعنی تخفیفات اور بشارات نشفق وقائع پر ذکر کیے کہ دنیاوی اور عمروی اور اصل مسئلہ تو توحید مانگی درے دلائل آپ دیا دو اجمالی اور یو تفصیلی اور یو دلیل نقلی اجمالی اور یو دلیل نقلی تفصیلی واقعہ ابراہیم علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را الف اشارہ دا انوار دا اور را کی اشارہ دا لآلی دا لآلی جمع دا لولو اور را کی اشارہ دا رشد دا سمانا دشی الانوار واللآلی واللآلی لبرشتی انوار او لآلی دروشت کلی ناغاتی شہرے کتاب انزلناہ الیہ قرآن مجید سے ہدایت سفارا دمال غلور حیثیت کری اور قرآن مجید سے ہدایت سفارا دا انوارات و حامل لے کتاب کتاب دی مشان دے انزلناو الیکا مونگنا ذکر دے دیلر اتاتا فقایت دا لتخرج الناس دیر پارا چوبازی انسانان لرا من الظلماتی دسیرود شرکنا الان نوری رناد توحید دا بی اذن ربهم فتوفیق در رب دویبانی الى صراط العزیز الحمید لاری دا آزاد تا چغالی سے سائر شرده الله يك الله تعالى الذي اعلى ترى له ما في السماوات وما في الارض يخاف رد فرا ارجنا دي کے پاس قانون اور قسمت کی دی ملکن وخلقن وتصرفن نزارو پڑے تے یاد کیو وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ هَلَاكَتْ يَدْفَارَ الْكَافِرَانُ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ دَا تَعْصَحْنَا الَّذِينَ دَفَرْدَآ كَافِرَانُ يَسْتَمِبُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا شَدَيْ تَرْجِي وَرْكَيْسْوَنْدُ دُنِيَا تَعَنَ الْآخِرَةِ فَاخِرَتْ بَانِي وَيَسُدُّونَ عَنْ سَدِيدِ اللَّهِ اَوْ دَيْفَنْ دَيْخَ الْقُلَرَاتِ إِنَّ اللَّهَ تَرَانَا یا ویسدونا او دی بندی گفلا عن سبیل اللہی دلان دلان کرانا ویبغونها او لکی دیدرا عوجن کلودا معوجتا اولئیکا داخلت فی ظلال بعید فزمرہی لویکنی وما ارسلنا من گردی گرد الرسول لیسیو پیغمبر نتدی تعلق کے دی کتاب انزلناو کی لئی سرا جدا کتاب پر سمجھ بکی پارا بے کرو پارغای څه ده پارغای چې ټول څه کوی و ما ارسلنا من غير نذري کرے نر رسول یذو پیغمبر الا لسان قومه مگر بجنے تو قوم دا غسرا لیبین لهم کی دپارا کی بیان کی ددے دپارا لیبین لهم بیانا کاملا تو وضاحت کی دیتا وضاحت کامل ذکر سے تذکیری کامل درش واقعات کو تو بیان کی فَيُذِلُّ اللَّهُ فَسُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَنْ هَاجَ لَرَا يَشَاءُ جَوَهِهِ وَيَأْتِي أَوْ تُوفِيقَ هِدَايَةً فَرْكَيْ مَنْ هَاجَ تَا يَشَاءُ جَوَهِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ دَلَّ تَلَا قَادِسِ خَوَنْدِ حِكْمَتِ لَفَقْفَلَ جَوَكِ كِتَابِ لِگَلْ دَا يَوْ سَبَقْتِ هِدَايَةً حَنُورْ حَدِيثِ بَذَاتِ بُلَ اللَّهَ قَرَارِ ورپسی تفصیل بعد التامین ما ارسلنا من رسولین کی مزال اکرام اندارے لگا تفصیل بعد التامین گے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى فَتَاجِي سَرَالِ اِقْرَوْنَا مُوسَى لِسَرَا بِآیَاتِنَا فَمُعْجِزَاتُ زَمَنْ سَرَا ان اخرج قومك تاكر وباسا قوم فلرا من الظلمات تجرون الى النور رماتا وذكرهم او تذكير وكبيتا بأيام الله فوقع يعود الله تعالى باني ذكر الأيام أمرات نماك الأيام فأيام كس راضي حوادث راضي واقعات راضي وذكرهم او تذكير وكبيتا نسيت وكبيتا بأيام الله ووقائعه أو بحوادثه ده الله تعالى بانه كي بمختلف أدوار كي أو بمختلف أحيان كي الله تعالى قومه بانه سرع مستيني خلقه تلي سكر كي ده إيمان پا حوالة بانه ده كفر پا حوالة بانه إن في ذلك قطع كسرى فديكار كي لآيات خامخا عبرتن دي لكل صبار لبارا سهر و صبرناك انسان شكور او شكر گزار نو ورپسې د موسی علیه السلام بیان ذکر کوي چې هغه څنګه تذکیر به ایام الله کړو، چې هغه شان چې څوک وکړي لتخرج الناس من الظلمات الى النور، ځکه څنګه کار موسی علیه السلام کړو. خو چې خلک د تیارو نه بهر شي رڼا ته راځي، د دې لپاره تذکیر به ایام الله پکار دی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ قَوْمِهِ جُوِي مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِقَوْمِهِ قَوْمَ فَلْتَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کئی نعمت اللہ تعالیٰ پتاسو باندھی اذ انجاکم پا وکی چنی جاتی در کتاسو تا من آل فرعون دو قوم دو فرعون یسومونکم در لکول پی تاسو تا سوء العذاب بدترین عذاب ویغذبحون ابناءکم او ذبح قول پی زامن تاسو ويستحيون نساءكم او جندا دے پی خود لونا تاسو وفي ذلكم او فدیکار کے بلاؤن بلاؤن مصیبت من ربکم تجالبا درکتا سنا حکیم لوی ذالکم مشابه رہے روان دے بیان چھو دائی پا مناسبت بانے بلا پا مانا دا مصیبت امراجی او بلا پا مانا دا نعمت امراجی وفی ذالکم پا دا مصیبت کے وفی ذالکم پا دا مذکور کے چې هغه د زامنو وجلو د بلا او مصیبتو او یا د ذلکم مشارکه یې انجا اذ انجیناکم که په دغه انجا کې په دغه نجات کې بلا او احسان من ربکم عظیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ فَوَقِيتُ حُكُمُكُ وَرَبُّكَ لَئِنْ شَكَرْتُمْ كَتَرْتَا شُكُرُ بَاسِ عِنْدَاتُ لَأَزِيدَنَّكُمْ خَامَتَا تِوَابَكَمْ تَعْتُ لَرَا لَأَزِيدَنَّكُمْ نِعْمَةً وَصَوَابًا زمان احمدون بزیاسی او اجر ضواب بمسیواش وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ كَتَرْتَا نَا شُكُرِيُ فِلَتَاكُ ان عذاب الى شديد بذكا عذاب عذاب سما سخت نتا جا پنت کی جملہ موتا ہے رسوا کہ اللہ جل جلالہ کے لیے مختلف اقوام کے لیے لو بنی اسرائیل کے مطابق اور ذا خبر مسلمانوں کا تو تم نے او دا موسی علیہ السلام او سنا دا بیان دے تم کی دی وقال موسی او قوی موسی علیہ السلام ان تذکرو انتم فتتا کفر اکیتار کو ومن او هر آتو فی الارض جمیعا چفز مکا کی دی جول تداتون کفرو کی دا اللہ ترا اس پروانی کرے ان تذكروا انتم ومن في الارض جميعا لن تضروا الله شيئا تاسو خدای ته هیڅ ضرر نشي رسولی ولی فان الله لغنی حمید ځان له وبې لا غلطه کوي د الله جل جلاله څخه نقصان کوي ځکه الله تعالی خو بے پروا ذات دی فَإِنَّ اللَّهَ فَجَّزَكَ اللَّهَ تَلَى لَغَنِيٌ خَمَسَاتِ فَرْوَادِ حَمِيدٌ قَابِلْ لِتَعْرِيبِ کتاب تاریخ کوئی او کنا کوئی اگر پر نفس الامر کی قواتے کی تاریخ مستحق تھے ورپسی تذکیر بھی ایام اللہ منگوی واقعات پر ذکر کی کہ شفق بتایا نڑم بنائے واقعہ نمونہ کا تفریح دنیاوی علم یا تکم آیا ندے راغلے تاغتا نبع اللذین قبرد آجتانو من قبلکم چی پخوار تاغنو قوم نوٹن دو قوم دنو حلی سلام وعادن او دعادیانو وزمودا او دسمودیانو والذین او خبر آجتانو من بعدهم ترسود دوینو لا يعلمهم نقويك لا يعلمهم نتيجة لدوي لرائسوك إلا الله سوى دل تلانا داو بكي غط غط قومنا وضو دينا ورسو تكم قومنا راضر دي اغفر كل دنيا نتاسي تتم شويري سيد تاريخ بيو كتاب كداري تذكرني سلي خلائي تمالي مني نتاو قومنا تكم فسنا عرق درجة كداري تعروف سلي او یا او قومونه چې دالې سره تعلق نیسره جا اپو رسولهم دیتا پیغمبران ناغلی جا اتهم رسولهم راغلی دیتا پیغمبران دوی بل بیناتی پا احکام واجح بانی واجح واجح دوٹو دوٹو خبری و تکری خدای و توکل فردو ایدیون فردیبا و فکر لازن اقفل بی افوالین پولو کلکی فردو ایدیون فی افوالین ردو کی زمیر راجل کو بارتا زمیر مرکوا ایدیون کی زمیر بجورم کو بارتا راجلے او اقوالهم كم زمير مجهولا دا كفار وراجل او درسنا مراد على شكل بي دلاتو مخلصة بقرن تصدر فارس شكل دا فارس فردو ايديهم لدائبا وافت كل ذاتو نقبل دائبا يوم ذاتو نقبل في ايديهم فاو قلوب قلوبي تصدر فارس دپاره وچول غصه کوي انبیاء کرامو ته په دغه موته کې دغه موته کې چې په خپل راتل باندې چې کونه له ګول چې دې انبیاء سره وو فرض وو دایما واپس کړ لازم خپل سی ای ای هم په نو کړو کې اې دې نه حاضر دپاره وچول انتهای توبوته او وقالو انا دفرنا بما اوتیتم به و انا لفی شک مما تدعوننا الیه مرید دا جواب دوار دیما توبیم رسول کی زمین مردوہ راجن کفار ہوگا او ایدیہم کیوں زمیری مجبور راجل کفار تھا او اقوال ہم کی زمیری مجبور راجل رسول تھا او درست امراض بر پڑا فردو ایدیہم فوزعو ایدیہم کی بہت کفار لا تنقل فی اقوالیم فی اقوال رسول فا اقوال پیغمبران کہ انبیاء کرام کو وہ تمام طلب ہے اپنا سبب پر دیوے جو اعلان کے طور پر یہ وقت کے یہ ہوتا ہے تم کا پوچھنا لو کوہلو کے اور لازم کے پڑے ہوا تھے بھی ان کفرنا بما ارسلتم به وان لا شك مما تدعوننا اليه مريد مستر خبر میں نے کر دیا ہے جاءتهم رسلهم راغلوا دوی تا رسولان دوی بل بینات پاک کامو آجه بانی فردو ایدیهم پر دیگی خدل لا تنفل فی اقوالهم بخلو دو پیغمبران بانی وقالو او دیگوی انا کفرنا پیتکا منگا کفر کرده بما پا آتو سید بانی یا پا غدین بانی اور سلکم دی کتا سدی گرشوی پا غی بانی وانا لفی شک خامقا منگا پشکیو مما تأمثلنا تدعوننا إليه جتاوت بلي من جهراء أغيطا مريد بشك مضبوط كي داغي مطالب زمن غالة في الشرائع صدر الدين ناغي بوتهير تنصاف من خطاب سمرة توحيد ترى بلي ده توحيد مسألة ديكا غدا مسألة ده دست أبو زين تنرى دي هيك استاسو شك لا قد شك نبالا بر مسألة ده قالت رسلهم قبضي رسلانو دبي افي الله آيات توفيد اللہ تلاتي شك كن شك دے فاتر السماوات چه خالق ذات قانون دے والارض او خالق تزمن کے دے دا اغا خالق ذات قانون او دا خالق تزمن کے پتوفيد کے شك دا خود عقل نمبالا کر مسئلہ دے جواب کے استفام رہو باتی افی اللہ شک کن فاطر السماوات والارض لا فجے کے دل کل شک نہیں کرے یدعوکم دا اللہ تعالی را بری تاسو لرا لیغفر لکم چه بخنو کی تاسو تا من ذنوبکم دو گناہ مستاسونا ویؤخرکم او مهلت در کی تاسو تا الی اجل مسمى تر یویلیٹی مقرر پوری د دې نه فائدہ واخلئ چې ایمان نارې دا ته له ولعت لپاره نه دی نو قالوا اوبوی دغه قومونو ان انتم نه یې تاسو الا بشر مثلنا مگر انسانانې په شان کې زمونږ لکه زمونږ په شان کې انسانانې مونږ تاسو اتباع نه کوو تاسو ته هیڅ فوقیت نه حاصل تريدونا تاسغوالي ان تصدونا كبن كي منجلرا عما تأغم عبوداننا كان يعبد آباؤنا كي بعدد كي فوق لاران زمنجا فأتونا فسرا تلقو كي منتا بسلطان مبين فحجت فارغاني سمزبوط دليل فيه كي نو ألا بطنگا دا قل دا أسلاف دين فريدو أو دا قل آباؤ أجداد دين فريدو دا انبیاء کرام وو ته جواب ورک تاسو دا خبره چې موږ انسانان یو نو دا د څه کې ده موږ یو انسانان خو لیکن د بشریت په بنیاد باندې زموږ د رسالت نه انکار دا تاسو بیا دې ذکر رسالت دا الله تعالی یو احسان دی نو ځکه احسان او بشریت کې موږ لري منافات نشته دی لو قالت لهم رسلهم قبوی تویتا رسلان دوی ان نحنو نیمنگا الا بشر مثلكم مگر انسانان ساسو غندی ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ کرے یمنو احسان کی علا من فاشا بانی یشاؤو چفا خیشی من عبادی بندگان اقبلنا فیجعلو رسولا اگر رسول کی وما كان لنا او نشتره اس قدرت زمان دفارا انا تيكم دا جمان راكل اقلو تاكو تاكو سلطان بسلطان بمعجزة لكا دا سلطان نمراد فروان دا آيات کے موجزة وار اي بدا موجزة مطالبة كولا نبدا زمان دا ذاتي اختیار مدے إلا بإذن الله مگر فإجازت الله تعالى باني وعلى الله خاص فالله تعالى باني فليتوكل المؤمنون اعتماد لكي مؤمنان وما لنا تشبه زمن دفارا ألا نتوكل على الله كمن با اعتماد نتو فالله تعالى باني وقد هدانا سبلنا أو فتاكي سرا فوضل دي من دتا لاري زمن دا لاري دتا عاطو چه ده تاعاتو کم لاری دی کمی شعبی دی اغیر آتا خود دی سبول نمرات دی شعبی دی وَلَنَصْبِرَنَّا خَامَتَا مَنْ بَصَبَرْ كَوْ عَلَى مَا فَآ تَقْلِيفَانِ آزَيْتُمُونَا چِتَاثِرَا لَسَوَيْ مَنْغَتَا وَعَلَى اللَّهِ خَاصَ اللَّهَ تَلَى بَانِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اعتماد لکی اعتماد تون کی وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَوْ اُبَوِي آتَسَانُوا چِكُفُرِ كَرَوْ لِرُسُلِهِمْ رَسُلَانُ قُلُتَا لَنُخْرِجَنَّكُمْ خَامَخَا مَنْ بَوْبَاسُوا تَعْفُلَرَا مِنْ اَرْضِنَا دَزْمَكِتْ فَلِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّا يَا تَعْفُبَارَا جَرْزَي فِي مِلَّتِنَا فَمِلَّتْ زَمُنَّتِي اَوْ لَتَعُودُنَّا اَوْ لَتَدُخُلُنَّا اَوْ لَتَصِيرُنَّا اروان جلی شعیب علیہ السلام کو واقعی کی قسم تحقیق کرشو حاضر تمہیں نو نو چې کله دې انبیاء کرام او د هغې متبعین بیا په کفر باندې مجبورول د اقرا او د جبر د کفر نه به کار اخسته نو بیا به الله جل جلاله انبیاء کرامو ته وحي وکړه چې اوس د دوی د حلاکت وخت راغی. لیکن ته چې خدای په کار شي نو وزر ورته وایي دی به انبیاء کرام په کفر مجبورول تفسا بیا د حلاکت وخت. نو فاوحا الیهم ربهم فسوحی با اقلاتی پیغمبران تا رب دوی لنه لکن نظالمین فتا کسرا من با تباسو ظالمانو لرا ولنسکنن نکم او خامقا سکونت بدل کتاسو تا الارضا فزمکا کی من بعدهم رسود دوینا دک کزمکا بسال سفا دی اغیطا با اللہ جلی جلدو دا وعدہ بے اوٹر اوکلا نوز بس تصویل دا وعدہ لمن خاف مقامی و خاف وعید دا وعدہ دا ارچا سرنگا دا دی حضرات سرنگا ذالکا دا وعدہ دا نصرت جدا لمن دفارا دا آچا دا خاف مقامی جا یریجی مقامی اے القیام مقامی القیام امانی دا قیام نروان دے زمان چہ زمان بخلائی تو قدری بل کی نمقام دا مصدری میمی دے فمانا دا قیام مالی لیمن خوافا قیام امانی چہ اغایی کی دا ولادنا روان دے زمان چہ زمان بخلائی تو تیشی کی وخاف وعيد او اغيريه ذو وعيد زمانا تفتاك خوف خداي فتاك خوف اخرتي فذا اغدى فارغ الكوادة نصرة والإمدادة واستفتحوا او ذيبا طلب اكا واستفتحوا ذيبا طلب اكا دفتري وخاف او ناكام بشر كل جبار هر سرکشا عنيد او معاند استفتحو کی ضمیر رسول کا مراد ذکرش مشرکین کا مراد ذکرش واستفتحو او مطالبو کا فیصلی انبیاء کرام کہ اللہ زمان گو دی مشرکین کا مراد کی فیصلہ اٹھو فیصلہ اٹھوا وقاب کل جبار عنيد او یا ضمیر پر کے مشرکینو ترا جڑے زکا مشرکینو با پخفل زبا دی پل زاندو دا حق پرد پخکاری رو وستفتحو او طلب دا فیصلی بو کو مشرکینو وقاما ناکاما شو کل جبار هر سرکشا عدید معانی شکم با دا حلاکت مستحقو اغب حلاک من ورائی جبارین و عنیدین دادکہ ہر صائب او دادکہ ہر جبار او دا عنید مکتا جہنم دے دا خود دنیا عذاب من ورائی ایروان جددنا جہنم و جہنم دے ویسکا او سکول بشید بدبان دے مما ان صدیدن دو ابو دفیتنا دو ابونا دفیتنا من ما انت اوونا سبیدین تنا بدل دے اے من سبیدین لفیتنا اوو بچی دکوئی اوونا او دجانت اوونا سبیدین تی اغبا فیتی نوونا بے فوصورت اہل النار دجانمیانو تزبورنا چی کمی وینی او کمی زبی بئی گی نا اغبا فیتی دابر دے اووی نداغی خوب از کل کم بیگران کاری نو یتجر رو گود گود بس کی اغیل را نرمائی سروی نہیں تیر ہوئے او فحق کی انخلی ولا یکاد یسیغو ہو او نبشی تیر ہوئے اغیل را سہولت سرا یتجر رو ہو یشرب ہو جرعتن جرعتن يتجرعه سبا أغي لرا قد قد ولا يقعد او قريب بني ده يسيغه چه اس کی اغیر را سهولت سرا يسيغه اي يبتلعه بسهولت چه تیر کی اغیر را سهولت سرا ويأتيه الموت او راجبتتا مرگ من كل مكان ظهر زينا ويأتيه الموت ويأتيه وتأتيه أسباب الموت أو راجبة أسباب الموت مرادنا قسم قسم عذابون أو هر يو عذاب أغبى ذاتي كربنا تساوي وأغى جدا خبر جهنم نقائد بجانا سالم هر يو عذاب بدلي قادر جربنا تساوي هو ما هو بميتن دي ببرينا ذکر چه قیامت سے مرگیت کرے وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ اَوْ رَاجِبَتَتَا اَسْبَابْ دَمَرْگ یعنی قسم قسم عذابنا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ظَهَرْ جَانِدْنَا وَمَا هُوَ بِمَلِّتٍ اَوْ لَبَيْدَي مَرْكِدٌ کے دوبارہ وَمِنْ وَرَائِهِ اَوْرْوَانِ دَدَنَا عَذَابٌ غَلِيظٌ عَذَابْ سَخْبَي دا عذاب غلیظ سر بدد واقع دی ورپسی دا سے ناکام خلقو دا سے جبارینو او دا معاندینو خلقو دا اعمال مثال پیش کے کدئی اڑو سے نیک عمل کن کرو دا سے وحق او حیثیت بھی کرے مثل الذين حال كفروا كفروا بربهم كفر اكره برب بلباني اعمالهم اعمال بذوي شدي كرمات فشانتي دئروني اعمالهم كرمات اعمال بذوي فشانتي دئروني كمي اري شفا ميدان كي پرتي او تلائي تراشي نبس وري مزي يو پلاو بل پره منتشري نتک کشانتی دو کفارو پا اعمالو باندی دو شرک دو کفارو اعمال دا پا منظر دو گروری او دو شرک مثال اگر دو تیزی سلائی دی دو کفر او دو شرک دا تیزی سلائی پی چلی دلی دا اعمالی ورد منتشر کری اعمالهم اعمال دوی کرمادن پشانتی دو ایرودی اشتدت به الريح وشتقت اثرا الوكي فاغي باندي سلاي في يوم عاصف فارس فارس سلاي بي عاصف في الاواخر اشتدت به الريح احبت به الريح على سبيل الشدة شهيدري الوكي فاغي باندي سلاي فمعمولی سلائی ناسید سلائی فی یوم عاصفن فا اغرب کی عاصفن کی اغرب سلائی وائد یا عاصف راضی پر مانا دی یابس بانی فی یوم عاصفن فی یوم یابسن فا اغرب پوچھا کہ باران ماران کم نہیں شوید موسم بالکل خشکی کھیرا بالکل خپو چکرت ہے نچرو ہٹ دے رہے پروتی خورس بالکل کچھ اکڑت ہے کھیرا بالکل کچھ اکڑت تھا اور تیز سرائے پہ گزر تھا اور کہ یوتن کیا برج تک کئی روپ سے ددلا سے اس سے نہ رہا دس یو بوٹے ایرو نہیں کھینے لگے تھے رکاو منتشر شوی نظر کسان تے دے مشرک او کافر با بلا دے اعمال لے کرو او دا اعمال کو منظر دے ایرولی او دا کفر او دا شرک پر منظر دے چیز سلائے دے بچہ دا چیز سلائے پر چلی دری نتے کہ دے اعمال کو سمند ہوئی یو عمل کے لگتا نگا دے اگر نظر کے سلائے منتشر کری نور پتے دے کوئی لا یقدرونا دیبا قدرت نلری کافران لا یقدرون قدرت بن لذیذا کافران مما کسبو دا آتنا چدی سکتت کڑی علا شئئن فیو شیبانی اس چی بے گتو دن راجی یو عمل بے گتو دن راجی اگر بطرح کفر او دشت لکسیلو الوزوری بلکل ذالک دا گمراہی جدا هو الظلال البعید دا گمراہی لویدا ورپسی دویم دلیل عقلی یو دلیل عقلی روان دے بیان شوی دے او دا دلیل عقلی اجمالاً دے الم ترى آیا معلوم رضاتا ان اللہ بے شک اللہ تعالی جدے خلق السماوات والارض پیدا کری دی اسمانا او اسمکا بالحق دفارد احکار دہا بالحق لی اظہار الحق دفارد احکار دہا او په حقایقو کې د ټولو نه لوی حق هغه مسله د توحید ده چې د الله تعالی د توحید د شان اظهار وشي. د دې لپاره الله تعالی د کائناتو دا نظام پیدا کړی دی. او یا هم په اصولو کې ویلي حق راځي په معنا د حکمت باندې د دې حق کې اے متربصاً بالحکمت اللہ تعالیٰ آسمانوں نے پیدا کری اور اس میں پیدا کرے گا کہ دا متربصاً بالحکمت سرا مشتمل بالحکمت پانی دا اللہ جل جلالہ دا اس میں دا آسمانوں کو پیدا کرے کی بلا حکمت نہیں نو یو حکمت پر کیدا والے چې کائنات ته وګوري او استدلال پیو کی چې کوم ذات زمکه ته وجود ورکړ دے آسمان ته وجود ورکړ دے نو دا قادر ذات ته ورپسې بیا تفصیل دی ایام الله پر دویم کرت باندې بلکہ پدرین طرف پانی دو تیر روان دیتے ہیں این یشا یر یدھر رکم کچر توواری اللہ ترا یدھر رکم فنا بچتا سرا ویعطی بخلق جدید اور آتل بوکی پا مخلوق نمی سرا وما ذالکا ندید آسار علاللہ فاللہ پاک باندی بعزیز سمشکل ساسو دا اتنا او خلق خلق جدید دا الله تعالی لپاره سره مشکل نه دی. ورپسې بیا تفکیر د ایجاد الله څلورم کړه تفکیر یو پرلی وبرزو لله او دیپا سرګن شي الله تعالی ته جميعا ټول د قبر نه برولي په میدان د بخشر کې به ټول سرګن دي. وقال الضعفاء فاستبوائي كم ذوي خلق للذين آكتاغتا استكبروا جاغي استكبروا جاغي تكبر کرو لتا الضعفاء با مستجرين توائي الضعفاء مراد اتباع دي دو كفار او دو مستجرين نمراد اغمشران او ايمان اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا جَيْشَكَ مُنْغَوُسَ سُرَفَارَ تَعْبِدَا فَهَلْ أَنْتُمْ فَتْ آيَا لِتَاكُ مُغْنُونَ عَنَّا كِذَفَ بَسْلِسَي جَمَنْغَنَا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ تَعْبَدَ اللَّهَ تَرَانَا مِنْ شَئِنْ سَشَئِ دنیا کے منگا ساتھ خبرت اسمت الوا منستاتو تعلیم اوس نو فازات کې مبتلا دي چې موږ نه سازات لري کې یو کنه موږ اس غرض ته دې نشتی دي چې تاسو قابلیت کړی دی نو قالوا وبوائد مستدرين لو هدانا الله كشرطا هدايت كلوه مستالة ترى لهديناكم نمنغبارا نما يكروا اكتاسو لو هدانا الله ولو فرأي هدايت فمانا ده توفيق باني او بين هدايت فمانا ده خيارة تطريق باني لو هدانا الله اي لو وفق الله للهداية کله توفیق ته ہدایت کړو دا لہ دیناکم لا اریناکم الحق من برا نمای کړو تاسو ته حق تاسو په دې خلا له کوړی و ولیکن په دنیا کې کومه په خپل کوم راه نه موږ تاسو کوم راه پر راه باندې ټولی وای نو موږ هم کوم راه نه او تاسو کوم راه نه نو بس اوس په کې موږ هم تاسو یو تاسو هم راځي چې دې پیو باسو او که صبر کو دا خپلتي چلار دي سره سوا او علينا برابر دا پمنګ باندې علينا د ټول مراد یعنی کمنګ مستبیر یو کتاب جو وفای سوا او علينا برابر دا پمنګ ټول باندې اجزعنا آیا فریاد کو منگا ام صبرنا یا صبر کو منگا ما لنا نشتے زمن دفارا من محیط سنجات دخلاتی کی صورت نہیں کرے مصدر مینیم کی رہی ضربم کی رہی من محیط من نجات سنجات آیا من محیط من منجئ دجائے نجاتنا دو کفار کو لیڈرانو کی غٹ لیڈر اگر شیطان دے نہ دیکھم تو قیامت پر زبانی سے بڑا اعلان کی زکا تو کفر پہ ایمو کی شیطان سوک دے دے امام و اہل امہ دے نہ سرنگ یہ چنور کم مشرانی اگر براعت کئی نہ دے بچنا ان براعت کی نہ دے بہوئی وقال الشيطان او ابوا الشيطان لما قضي الامر فوقع فيصلو فيشي دخبري فيصلو فيشي دمواماري دمواماري فيصلين مراسل جانميان جانم كواتوريش كفار ومحيطين جانم كواتوريش ان الله وعدكم بذلك الله ترى وذكروا وعد تاسو ترى وعد الحق ودرسني ووعدتكم او ما وعدكروا تاسو ترى فاخلفتكم نفسروا مريو تاسو ترى لزما وعدا ابد ضروب وعدا فاخلفتكم نمخالفت نکړه تاسو ترى پدته په واده کې هغه واده لري برابر کړی شوی نه ده خو په واده می کړی دا نو دوه سره واده وکړو وینا تاسو آلي حلي دا د الله جل جلاله نمائنده ګان دي مقرر خلق دي چې دای ته خوشاله دي عبادت کوي خدای به تاسو مرسي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا دا نظریه ورته کودلې وه او ځکه چې هغه ویدا تاسو سفارشیان دي د شفاعت کلي نظریه ورته کودلې وه دا وعده یې ورسره کړې وه چې بس تاسو کفات څه دی خلاصې به مو ولیکن دا خو د دروغ وعده وه کنه وما كان لي عليكم او نو زمان پارا عليكم فتا قباني من سلطان سا اختیار سا تسلط نتا سما پا کفر بانے نوی مجبور کری دا وادی تر حد پوری خبر وا دا بیان تر حد پوری دا ترغیب تر حد پوری خبر وا نما در باندې خپل مهنت کړل په تاسو مجبور کړی مې د یو کافر مرای ته ما په لنډه کې ورته په خامو تاسو په کړی صرف جن سازی مې درا کړی وما كان لي او نو زما د پارا علیکم پتا زبان دی من سلطان د تسلطنا الا ان دعوتكم مگر ما دا و تر کلو تاسو ته صرف او صرف ترغیب مې درکړه دې زه انتظار نه کړل فاستجبتم لي فاستاذوا اجابت کړه دې زما تاسو په خپل اختیار باندې زما کو زما خبره مو کوه هوا هغه مو تسلیم کړل نو فلا تلوموني فاستاذوا ملامت کوي ما لرا ولوموا انفسكم او ملامت کوي ځان خپل چې تاسو زما وادي ته د خدای په وادي باندې ترجیح ورکړه لغت کې وقفه خدا دی تاسو د خدای وادي ته زما په وادي باندې ترجیح ورکړه ما انا زنیبا تی مصری خکم فریادتی کون کے ساتھو وما انتم اونیتا تو دی مصرخیہ فریادتی کون کے زمان نزد تاسو لا کولی شم نن لگ او نزد تاسو مار لا کولی شم انی کفرتو بیسکا جو انکاری ما د کفر نه مراد انکار دی لا تعلق یې ما بما اشرفتموني ما مصدری دی بما اشرکتمو نی اے بِإِشْرَاكِكُمْ اِيَّايَا اِنِّي كَفَرْتُ بِذَكَا مَا اِنْكَارْ كَرَدَي بِمَا اَشْرَكْتُمُونِي بِمَا اَشْرَكْتُمُونِي دَعَا شِرْكْتَا سُنَا مَا لَرَا دَعَا شِرْكَ وُلْكَا سُنَا مَا لَرَا ده الله تعالى بإشراككم إيايا ذكر كريمة ده أرى شريك والصلاة مالا ده الله تعالى من قبل أي من قبل في الدنيا رواد الدنيا في الدنيا كفو الدنيا كي تارو زر دخلية ترى شريك كريمة نزد أخينا نل لا تعلق يمان د کفر نه مراد دا غلا تعلق والے هغه صبری ده نه معنا دا چې بس نن تاسو د خپل ځین ذمہ دار یې د خپل ځین ذمہ دار تاسو د خپل اعمال ذمہ دار یې او زه د خپل عمل ذمہ دار یې خپل بشړی او خپل بشرم ما به بیا بیا نه څنګه وایي که منګه نه عذاب لري کا منګه نه عذاب لري کا فهل انت المغنون ان من عذاب الله من شيء ما له په دې باندې بیا بیا دماغ نه خراب وي زه په خپل په ما باندې تخت لا زه به تاسو نه عذاب څه لري کوم دا به ودا وي ها ان الظالمین تزتا ظالمان کی لهم عذاب الیم د دې لپاره عذاب درناک دی الواد تقریب دیو ور پسیل بشارت وَقُدْخِنَ الَّذِينَ اَوْ دَاقِلْ بَسَيْهِ آتَتَانْ آمَنُوا سِيمَانِ رَوْلِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَوْ عَمَلْ ذِكْرِهِ جَنَّاتٍ بَغَاتُتَا تَجْرِينِ تَخْتِعَ الْأَنْهَارُ جِبَئِكِ بَا لَانْدِتْ بَمْلُو دَاقِلَا نِهْلُنَا خَالِدِينَ فِيهَا هَمَيْشَبَيْ فَلَيْكِ بإذن ربهم په حکم درته دی باندې تحیتهم او کفر دوی باندې خدا جنتونه کې سلام سلام دی تحیتهم کفر دوی فداو جنتو لیکی با سلامن سلام بی نو دو تحییه نمراد تحییه سی ما بینهون نو دو دای پپل نسکی سیو بل سر ملالیگی نو سلام سلام سر ملالیگی سبری سرنا بیزارای سرنا لکه چه پچانم که با دو مشرکینو دلیل رانو تمحاری چه دیو بل پمک بانی با بد لگی فیو بل بانی با خلدی خوشحال بی یو بیو تا السلام علیکم وی بل ببل تا السلام علیکم وی او یا تحییتهم من اللہ صفات دی طول مسلمانان با من جانب اللہ فیها پجنتل کی سلام و سلامتی آئی اللہ جل جلالہ کو تا سلام سلام وائی یا پتا تکن یا تتوسط فرشتو بانی خلاصہ کی منگوی یو دلیل نزلی اجمالی نزاق دلیل نزلی اجمالی اور تمثیلی انداز کرے در کلمی طیبی اللہ جل جلالہ مثال پر کرے در شجری طیبی سرا کلمه د توحید چې لا اله الا الله د دې مثال د عمدونه په شان دی عمدونه څنګه دی د هغه جړې مضبوطي نه د لا اله الا الله جړې مضبوطي دی ځکه په دې باندې دلایل عقلیه قائم دي دلایل استقراریه قائم دي دلایل نقلیه قائم دي دلایل وحییه قائم دي نزدی مون انتہائی مضبوط تے اور شجرہ عمدہ شجرہ آگئی چیزا آگئی سوکی ریری برے سانگی اجتی اجتی ورگلی لدلا الہ الا اللہ سانگ ریر اجتی جنت تولا تی دے جنت تولا تی دے اور چیزا کم دکی ون اندہ کم ونی سان کے تم رکھو جدی نظور اغا محفوظی اغا محفوظی سوک ترا شکو لے نہیں کی آئیتا نقصان نہیں کی وزا سو لے غلط اغلا نہیں کی کو لے لدک کشان کے دلا الہ الا اللہ سوکے دیر کو جدی تو سوک پکے شک او شبہ اچے لدک شک او شبہ پکے کار نہ کئے دا محفوظ ہونا دا او د کشان ته د کډه کې هم څه د کې لري دا یې بل صفات لري چې کلام د غي موسم د ویو راځي میوه ورکوي چې موسم د میوې راځي نو شان نه پاتې کیږي بیکار نه پاتې کیږي بلکې هغه میوه ورکوي نو لا اله الا الله دا شان د کلمه نه ده دا مثمره ده دا فائدہ ورکوي مؤمن ته څنګه له فائدې مو خراش په دنیا کې هم فائدہ ورکړي په آخرت کې هم فائدہ ورکړي الم ترى آیاتان دې کتلې کیف ضرب الله مثلا څنګه بیان کړل الله تعالی مثلا مثال د څه شي کلمتان طیبتان د کلمې پاکیزه چې کلمه د توحید ده چې دا څنګه ده کشا جراتین پا یبتین پشانتے دونی عمدہ حد دوحات منداغی صادق مضبوطی وفر روحات سمادے او سانگلاغی پا بلندائی کی ست سمائل ایشل فضاوی دا سمائل اطلاق پا فضاوی نمکی تکی کو کلہا تا ورکی میوی اقبل لرا کل لحین فاری او موسم کی کل لحین فہر موسم کی کل حین حین الاکل په هر موسم موسم د لیو کې او یادا چې دا صدا بهاري کل حين په هر موسم صدا بهاري د کلمه ده توحید صدا بهار کلمه ده بإذن ربها فرغم ذرب دبيباني ويضرب الله الأمثال بيان الله ترى أنه سابق نرى للناس دفر دخل قول لهم يتذكرون لغفارة كدهي نسيت قبول في كدهي كسوچ في أو غور في داخل الكريبية التوحيد مثال ورپسی د کلمې د شرک د کلمې د کفر نو کلمې د شرک او کلمې د کفر کې دا په شاته د ناکار اړیکې ده د بیکار اړیکې بیکار اړیکې سي بیکار اړیکې هغه چې د دې ډېر کفر پرتی کما شوم په تر اخوا ته له تمه راځي او که په اړه وته خلو کې له تمه نه بیا په ځان نه راځي د هوا کوم چې دیږي د کوم سره د جوړې راځي او دغه لپاره چې دوام دي دغه لپاره چې استقرار وي هېڅ ځای هغه ځای نه کېږي چې ختمې نه شي نو دغه شاتې کلمه د کفر او کلمه د شرک او کلمه د باطل ده د باطل جړې هغه بالکل اوپر دي او چې لږ ځای له اصلیا نه بیا هغه ضروري دي بلکل لبی خوبان ملوکی او دا غیر دفار سا دوام نیست ترے زکا کل جا الحق و ذهت الباطل او جی حق راکی دا باطل جڑی بھی ہوتی دا غیر دفار سا دوام نیست او استحکام نیست ومثل کلمت خبیثت او حاک کلمی ناکار چلے دا کلمی نشرک خبیثت چناکار چلے او نجاتې کایڅه درته خدای ستن پرشان ته د اوی بیکاره دې خود خو ستن فوکل ارض چې لاول شي د پات د متینا خود خو ست چې دا وی استثار کولی شي هغه دې من فوکل ارض د پات د متینا مالها نیدا بیر پارا من قرار ته مضبوط یانا د څه استحکام نه هر ځای اغلر دیږي هغه ځای نه کېږي ورپسې بشارت دنیوي بشارت دنیوي او اخروی يثبت الله الذين آمنوا مضبوطا لا ترى آكسان لرى آمنوا تيمان روڑه بالقول الثابت فا خبر مضبوطا باندي دا قول الثابت نمراد كلمة طيبة او كيف مضبوطا بيناوه ذكر وانه بيناتوه ما يجري بنيات پر دلائل بانده بالقول الثابت الثابت بالحجة المتمثل في قلوبهم ايمان به ذاتي معنا کوي کلمې د توحید ته ثابت او وي ځکه دا ثابت ده په دلایل او دا راسخه ده په زړونو د مؤمنانو کې دا غیر نه وځي مؤمن چې مؤمن کده قرار کوي د زړه ایمان نه وي نبی له صلوات والسلام ثابت او وي لا تشرك بالله وان قتلت او قرقت او سلمت کار سره سره کوي شي او چې شرک دا نه کوي نه شي نو الله تعالی په مسلمانان په دې دنیا کې کوم مضبوط کی که هر څه وته رکھے ایمان نه پری دا د دنیا مضبوط والے وفي الاخره او اخرت کې د اخرت نه مراد حدیث پاک کې راځي قبر ده وفي الاخرت عند الطوار او په اخرت کې یعنی په قبر کې په وخت سوال نو په هغه وخت کې الله تعالی مؤمن هغه مضبوط کی. لیکن ملکین ته نه تاسو کې دې خطا دي کی ټیک ټیک جواب هغه ورکی لذک تثبیت فی الاخره. نو کلمه توحید داسې ده چې دا په ذات کې خود مضبوطه ده او دا مضبوطیا ورکوي په دنیا کې هم بنده مضبوطه ای، په آخرت کې په قبر کې هم بنده مضبوطه ای. په دغه په دنیا کې مضبوطوالی هغه استقامت ده، دا هغه استقامت ملوي. او د آخرت ته تثبیت نه مراد په قبر کې هغه مضبوطوالی ده. د سوال او د جواب په وخت کې نه غلطېدل، ټیک ټیک جواب ورکول، صحت ته جواب. نو دا داسې برکتي کلمه ده، په ذاتې خود هم مضبوطه ده، او چې څوک یې پوهوي هغه ته په دنیا کې هم مضبوطیا ورکوي، هغه ته په خبر کې هم مضبوطیا ورکوي. يثبت الله الذين آمنوا مضبوط الله تعالى آكسان لرا آمنوا كي إيمان روضة تلقول الثابت پا خبر مضبوط باني مضبوط اللي پا كم ذاكي في الحياة الدنيا پجوند دنیا كي وفي الآخرة أو پاخرت كي ويبل الله الظالمين أو قمرا كي الله تعالى ظالمان لرا ويفعل الله ما يشاء أو كي الله تعالى آغت كي Thank you.